unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie partie w Sejmie poparły tak zwaną ustawę antyprzemocową. Prace nad tarczą antykryzysową 3.0, a posłowie wznowią o 9.00. Prezydent Andrzej Duda otrzymał nagrodę Telewizji Republika w kategorii Polityka. Przed burzami z gradem na zachodzie i południu ostrzegają synoptycy. Sejm rozpoczął pracę nad tak zwaną ustawą antyprzemocową. Jej celem jest natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar. Poparcie dla projektu wyraziły wszystkie kluby parlamentarne. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, który przedstawiał projekt, powiedział, że potrzeba proponowanych zmian jest rezultatem oceny dotychczas obowiązujących przepisów. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawców od osób dotkniętych przemocą. Aktualnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy. Dzięki tym przepisom policja otrzyma realne narzędzie, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Polska dołączy do grupy krajów, w których osoby pokrzywdzone uzyskują najlepszą ochronę. Przerywamy w ten sposób pewną spiralę przemocy i milczenia, dodał wiceminister. Projekt zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach dotyczących opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu będą przyznane policji, a także żandarmerii wojskowej. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany łącznie z możliwością użycia środków przymusu. Policja będzie sprawdzać, czy osoba objęta nakazem stosuje się do sankcji. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 9.00 posłowie wznowią pracę nad trzecią odsłoną tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona pomoc firmom w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego koronawirusem. Według najnowszych danych resortu zdrowia w Polsce potwierdzono 12 640 przypadków zakażenia COVID-19. Od początku epidemii zmarły 624 osoby. Ostatniej doby wyzdrowiało 370 pacjentów. W sumie koronawirusa pokonało 3025 chorych. Po 11 dniu kwarantanny będzie można samodzielnie pojechać na test do mobilnego punktu drive-thru. O nowych zasadach mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chcielibyśmy, żeby te osoby pojechały na takie to drive-thru, na taki, można by rzec, fast foodowy pomiar, pobranie wymazówki. Taka osoba wsiada we własny samochód, nie wysiada z tego samochodu, jedzie na to drive-thru, tam zostaje pobrany wymaz, ten wymaz trafia do laboratorium, osoba wraca do domu, do 14 dnia dostaje wynik. Do osób, które nie mają samochodu, dojedzie patrol sanitarny i wykona test. Aktualnie na kwarantannie przebywa 85 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że polityka jest dla niego służbą na rzecz dobra ojczyzny. Prezydent mówił o tym, odbierając nagrodę Telewizji Republika w kategorii Polityka. Przyznano ją podczas gali siedmiolecia tej telewizji transmitowanej online. Andrzej Duda, dziękując za wyróżnienie, mówił, jak ważne jest właściwe pojmowanie, czym jest polityka. Jak pojmuje istotę polityki, etykę służby publicznej, dobro naszej ojczyzny. Wiem, że ten styl myślenia o państwie i społeczeństwie jest także państwu bliski. Dziennikarzom, publicystom, współpracownikom oraz widzom Telewizji Republika. Państwa środowisko postrzegam jako wspólnotę wartości. Tych wartości, które streszcza nazwa stacji. Republika oznacza rzecz wspólną, dobro wspólne. To, co proobywatelskie i propaństwowe. Patriotyzm i dumę narodową, no i oczywiście wolność. A szczególnie wolność słowa. A wicepremier Jacek Sasin otrzymał nagrodę w kategorii Biznes Telewizji Republika. Jak mówił dla niego jako ministra aktywów państwowych, który skupia spółki Skarbu Państwa, ważne jest, aby państwo zachowało wpływy w gospodarce. Dowód uznania dla tej polityki, która mówi, że ważne jest, aby państwo, polskie państwo zachowało swoje wpływy w gospodarce, żeby własnością państwa, czyli tak naprawdę własnością wszystkich obywateli były te strategiczne firmy, które realizują najważniejsze dla naszego kraju, dla polskiej gospodarki cele. Wicepremier zaznaczył, że spółki Skarbu Państwa poza celem biznesowym muszą realizować cel społeczny. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Niebezpieczne zjawiska pogodowe wystąpią w zachodniej i południowej Polsce, mówi Michał Ogrodnik z INGW. W burzach deszcz śladowy do 5 mm na zachodzie, natomiast większe sumy opadów nie będą związane z burzami. Do 10-15 mm deszczu prognozujemy głównie w pierwszej części dnia na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jedynie w Karpatach na obszarach podgórskich tam wystąpi większe prawdopodobieństwo na wystąpienie burz i z opadami deszczu do 15 mm.

Myślę czasem, że to trochę Układ Słoneczny wyglądał tak, jak gdyby to był taki mecz, czy taka bieganina, zabawa ludzi w takich dużych dmuchanych kulach gumowych, którzy zderzają się wszyscy ze wszystkimi. Trochę tak właśnie wyglądały początki Układu Słonecznego. Niech będą i gumowe kule, ale będzie też u nas i o leku na całe zło, czyli o kogutku. W 1903 roku płocki farmaceuta Adolf Gąsecki sporządził recepturę rewelacyjnego leku w postaci pigułki przeciw migrenom i bólom wszelakim. Szczęście, humor i radość z życia, zgodnie z reklamowym sloganem, miały dawać kogutki. I dawały. O kogutkach nie tylko powie Państwu dokładnie Ernest Zozuń, to przed godziną 9:00. A co jeszcze u nas w programie? Oczywiście dwa salony polityczne Trójki, to już tradycja. Przed 8:00 spotkanie z Agnieszką Ścigań z Koalicji Polskiej. Po 8:00 z Adamem Bielanem z Porozumienia, rzecznikiem sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Obie te rozmowy poprowadzi Beata Michniewicz. Przed 10:00 także projekt Tata, informator ekonomiczny. Także muzyczny rozkład jazdy. Zajrzymy też do dzieci z Piszkowic. Polecamy tę rozmowę. Połączymy się z Henryką Szczepanowską. To nasz plan na poranek w telegraficznym skrócie, a już teraz rzut oka na pierwsze strony gazet. Prasa już szaleści. Na początek Rzeczpospolita, w której tytuł Odmrażanie po majówce. W poniedziałek rozpocznie się drugi etap restartu gospodarki. Obejmie galerie, centra handlowe, hotele, muzea. Po nich ruszą żłobki i przedszkola. Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale ani o centymetr nie cofamy obostrzeń. Z domu nadal wychodzimy do pracy, po zakupy i w ważnych sprawach życiowych. Nadal obowiązuje zachowanie dystansu i noszenie maseczek. Mówił i przypomina wczoraj premier Mateusz Morawiecki. A o wszystkich szczegółach zmian przeczytają Państwo dziś w Rzeczpospolitej. Także usłyszą w serwisach programu trzeciego. Już teraz polecamy. A ten temat także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Tutaj tytuł Drugi krok w stronę normalności, czytamy w codziennej. A co jeszcze w prasie? Polska The Times i Dziennik Gazeta Prawna dziś w świątecznych, majówkowych wydaniach i bardzo dużo ciekawych tekstów, także tych o suszy. W Polska The Times rozmowa z profesor nauk rolniczych Bożeną Łozowicką, która ostrzega, będzie sucho i drogo. Brak żywności może stać się realnym zagrożeniem, mówi pani profesor. Wszystko przez suszę w połączeniu z epidemią. W 2015 roku straty w rolnictwie wyniosły 1 000 000 000 zł, a deficyt wody zwiększył się średnio o około 270% w stosunku do ostatnich 10 lat. W tym roku deficyt wody jest jeszcze gorszy, więc należy się spodziewać silniejszej suszy niż 5 lat temu, mówi profesor nauk rolniczych Bożena Łozowicka w rozmowie z Polska The Times. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei m.in. tekst Lek na całe zło. Na naszych oczach upada podstawowa zasada medycyny. Leczyć można tylko tymi środkami, których działanie zostanie zbadane. Do walki z wirusem SARS-CoV-2, na którego nie wynaleźliśmy jeszcze szczepionki, coraz chętniej wykorzystywane są medykamenty używane w leczeniu zupełnie innych schorzeń. A urzędnicy na całym świecie zaczynają mówić, że skoro zjadliwy wirus z Wuhan pokazał naszą bezradność, musimy działać niekonwencjonalnie. To dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Tu na pierwszej stronie o maseczkach z Chin sprowadzonych do Polski, które zdaniem Wyborczej nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Także sporo o suszy. Wreszcie pada. Deszczowo i burzowo będzie do niedzieli. Ten deszcz da co najwyżej odrobinę wytchnienia. Jednak suszy nie pokona, pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I to tyle z prasy. Niebawem u nas o sytuacji w lasach, a ta jest, jak wiemy, bardzo trudna. Teraz patrzę na zegar, 21 minut do godziny 7:00. Jeżeli chodzi o muzykę na dzień dobry, to dziś, jak się okazuje, mamy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Jakże to dobra wiadomość. jakże pięknie. 17 minut do godziny 7 to Seven Steps to Heaven i Miles Davis Quintet w programie trzecim Polskiego Radia, a dziś, jak już mówiliśmy, Międzynarodowy Dzień Jazzu. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas już na pierwszy temat. Jeszcze tylko dziś i wolność, co prawda trzydniowa, no ale zawsze lepszy rydz niż nic. A propos rydzów, pewnie większość z nas planuje krótki wypoczynek na łonie natury. No właśnie, gdzie szukać ukojenia? Najlepiej zdaje się w lesie, wśród drzew. Chociaż w tym roku dla dobra naszego, no i dla dobra drzew. Miejmy się na baczności. Kubek, hyc. Przemek, a co ty robisz? Pakujesz się? No. A gdzie się pakujesz? Na majówkę. Już na majówkę? Ale dlaczego tak wcześnie? Przecież czwartek dopiero. No ale przecież pracować trzeba, to jak mam chwilę wolną, to się zabieram za pakowanie, żeby potem tylko hyc za plecak i do lasu. W las idę wraz z moją całą familią. Przed nami majówka i większość z nas po takim długotrwałym siedzeniu w domach na kwarantannie na pewno planuje wyprawy do lasu. Sławek Brzuzek, ekspert ekologiczny. Przebywanie w lesie to bardzo wiele korzyści dla nas, zdrowotnych i fizycznych i psychicznych, i do lasu warto chodzić. Natomiast trzeba mieć świadomość, że w tej chwili w lesie jest bardzo, bardzo sucho. Na wielu obszarach wilgotność ściółki w lesie to jest nawet mniej niż 10%. Proszę spojrzeć, jaką mamy suchą ściółkę w lesie. Jedna mała iskierka i tak naprawdę może wybuchnąć pożar. Tylko do 29 kwietnia w lasach w Polsce wybuchło ponad 4000 pożarów. Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Anna Malinowska. Dosyć dużo. Oczywiście ubiegły rok też był takim rokiem, gdzie w kwietniu wybuchło bardzo dużo pożarów. Natomiast w polskich lasach w tym momencie jest bardzo sucho. Z uwagi na to, że mieliśmy bezśnieżną zimę i praktycznie bezdeszczową wiosnę, tych pożarów codziennie wybucha ponad 100. Wybierając się do lasu, musimy pamiętać o tym, żeby po pierwsze tam, gdzie jest zakaz wstępu, bezwzględnie go przestrzegać i na te tereny nie wchodzić. Po drugie, pod żadnym pozorem nie używać żadnego ognia, ani otwartego, ani tego, które nam się wydaje, że jest pod naszą kontrolą. Wykluczone jest to, żebyśmy palili ogniska, robili grille, palili papierosy, dlatego że jest olbrzymie niebezpieczeństwo, że z niedobrze dogaszonego żaru rozwinie się pożar. Do tej pory w samych tylko lasach państwowych spaliło się 434 hektary lasów, a wybuchło 1060 pożarów. No to co ty tam pakujesz? Termos, rzecz najważniejsza. I to jest rzecz bardzo ważna, małe, kompaktowe i przeciwdeszczowe. Jak to rozsuniesz, to ci pojawia się tutaj przeciwdeszczówka. Poza tym co? Dobry humor, nieprzemakalne buty, książka, hamak, komplet. Zanim się wybierzemy do lasu, sprawdźmy, czy las, do którego się wybieramy, jest na pewno dostępny. Dlatego, że w ostatnim tygodniu pojawiło się kilka zakazów wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Te zakazy pojawiły się w województwie mazowieckim w 6 nadleśnictwach. Te zakazy mogą się również pojawiać w kolejnych dniach, w związku z tym należy obserwować mapę zakazów wstępu do lasu. Chodźmy do lasu, ale w lesie nie używajmy ognia, nie śmiećmy, bo zaśmiecenie też sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. I tam, gdzie nie wolno, po prostu nie wchodźmy. O leśne plany i zasady przebywania w lasach pytała Monika Suszek. No właśnie, a jakie są Państwa plany na te najbliższe 3 dni i czy już Państwo odliczają do majówki? Zapraszamy oczywiście do rozmowy. Sprawy organizacyjne, o których zapomniałem, teraz sobie przypomniałem i podaję 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o telefon, co bardzo nas cieszy, już Państwo korzystają. To, że jest Międzynarodowy Dzień Jazzu, to jest bardzo fajne, bo niedawno Sławek Uniatowski powiedział, że wszystko kiedyś będzie jazzem. Ja się z nim zgadzam, bo on też zmienia swoje style muzyczne. Dziękujemy Pani Krystyno za wiadomość, za telefon. Życzymy miłego dnia. Niebawem u nas urywki z kalendarza, ale wcześniej koledzy. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową mniej więcej o połowę i mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłuczę w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłuczę w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Koledzy, trochę piosenka majówkowa nam wyszła, ale to był efekt niezamierzony. Tymczasem 10 minut do godziny 7. Urywki z kalendarza. I Krzysztof Szubzda, dzień dobry. 30 kwietnia to bardzo ważny dzień i jeszcze ważniejsza noc. W dzień zbiegają się różne rocznice, a w nocy zlatują się różne czarownice. Czarownice świętują noc Walpurgi, a rocznice świętują głównie Holendrzy. 7 lat temu, w ostatni dzień kwietnia, na tronie Niderlandów zasiadł pilot linii KLM Wilhelm Alexander Klaus Georg Ferdinand Jonker van Amsberg. I tego samego dnia abdykowała jego matka Beatrycze. To, że abdykacja poprzedniczki zbiegła się z koronacją następcy, to nie jest akurat jakiś szczególny zbieg okoliczności, ale co powiedzą Państwo na to, że królowa Beatrycze nie tylko stąpiła, ale i wstąpiła na tron 30 kwietnia, dokładnie 40 lat temu, czyli w 670. rocznicę urodzin Kazimierza Wielkiego. Co więcej, matka Beatrycze też abdykowała 30 kwietnia i 30 kwietnia się urodziła, a nazywała się Juliana. Co więcej, ślub Juliana Tuwima odbył się w 10 urodziny Juliany, przyszłej królowej, 30 kwietnia 1919 roku, a w 38 urodziny Juliany, ostatnie jej urodziny przed koronacją, z zakładów mechanicznych Ursus wyjechał pierwszy powojenny Ursus, a w jej 82 urodziny wyjechał ostatni Trabant. I to wszystko stało się 30 kwietnia. 10 lat przed pożegnaniem z Trabantem Polacy przywitali się z kartkami na masło, mąkę, kaszę i ryż. To był rok 81, oczywiście 30 kwietnia. Magda Mołek obchodziła właśnie swoje 4 urodziny, a 4 lata później urodzi się wokalistka Blue Café Dominika Gawenda. Obie urodziły się w epoce kartek i ani po jednej, ani po drugiej nie widać, że są dziećmi czasów kryzysu. Dokładnie w 3 urodziny Dominiki Gawendy Céline Dion piosenką Ne partez pas sans moi wygrała Eurowizję, a w 9 urodziny przyszłej wokalistki Blue Café Edyta Górniak prawie wygrała Eurowizję piosenką To nie ja byłam Ewą. 10 lat po tym wydarzeniu na Eurowizji pojawiło się samo Blue Café. Ale bez Dominiki, więc przechodzimy do solenizantów. Serdeczne pozdrowienia dla Kwirynów, Eutropiuszów i Donatów. Gdyby ktoś po raz pierwszy słyszał te piękne imiona, to wyjaśniam, że Kwiryn jest świętym od paraliżu, chorób nóg i uszu, Eutropiusz jest patronem Francji, a Donat, nie wiem, ale obstawiam cukierników. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. Aż na szybko sprawdziłem. Faktycznie 30 dnia kwietnia 1991 roku z linii produkcyjnej zjechał ostatni Trabant. Ostatni, dodam, po 34 latach produkcji, bo nie sądziłem, że te piękne samochody, szczytowe osiągnięcie NRD, były produkowane tak długo. Ale zostawmy Trabanta, no chyba, że mieliby Państwo jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z tym pojazdem, to oczywiście proszę dać znać. 2273ZD3MP.polskieradio.pl. Tymczasem 7 minut do godziny 7, za 7 minut najnowsze wiadomości, także sport i pogoda. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radeks. Zostań z Trójką w domu. Z tobą już zawsze nie będą mi straszne szpary w zamkniętych oknach i drzwiach. Już nie przesadzaj, że się zasadzasz. Pod twoją pracą ktoś drobny jak ja. Nie wiem, w którą ruszyć stronę. Jestem pyłem zawieszonym między my, a ty i ja. Jestem pyłem PM2. Przy tobie w zdrowiu, w chorobie, więc na smogowy alarm dziś bi. Przekraczam normy, ja był niepokorny, co w płuc twoich szprychy włożyć chcę kij. Nie wiem, w którą ruszyć stronę. Jestem pyłem zawieszonym między my, a ty i ja. Jestem pyłem PM2. Hej, dziewczyno, ty mi mówisz, że się dusisz w tym związku? Ale nie ma opcji, żebyśmy nie byli razem tej zimy. Chcę się z tobą szybko zestarzeć, gdzieś osiąść z tobą albo w twoich oskrzelach. Zadzwoń. Dłużej nie zniosę tego życia w zawieszeniu. Nie wiem, w którą ruszyć stronę. Jestem pyłem zawieszonym. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu.